בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג' הלכות ראש חודש, הלכה ה'. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך, הקלטה ראשונה מהתחלת ההלכה עד עוד חפה. על פי התורה תהילים מסוגל לתשובה בסימן ה'ג' בליקוט התניין. ועל פי ההנהגה הכללית שהזהיר רבנו זה לכל אחד ואחד כמה וכמה פעמים להרבות בהתבודדות בכל יום ויום. דהיינו לפרש שיחתו לפני השם ידבח בלשון לעז. לבקש ממנו מלפניו ידבח שיקרבהו לעבודתו ויחזירהו לשוב בתשובה שלמה לפניו ידבח. והזהיר לעשות מהתורות תפילות, דהיינו כל הדברים הקדושים שגילה בכל תורה ותורה לעשות מזה תפילה. לבקש ולהתחנן מהשם ידבח שיזכה לבוא לכל זה כפי סדר חידושי התורה שגילה, כפי בניין הנורא שבנה בכל תורה ותורה שגילה בדרכו הנפלא. ואמר שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה. ואמר שנעשה מזה שעשועים שלא עלו עדיין שעשועים כאלה לפניו ידבח מעולם. וזה בחינת ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות וארבעה מינים והושענא רבה ושמיני עצרת וכו'. א', כי כל עבודתנו בימים האלה לנסר את המלכות מזעיר אנפין ולבנותה פרצוף שלם וליחדה עם זעיר אנפין. כמובן כל זה בכוונות האריזה. היינו, שכל כוונתנו בימים האלה לבנות את התפילה, להקים את התפילה מנפילתה, להקימה ולגדלה ולבנותה בשלמות. כי התפילה הוא בחינת מלכות, בחינת מלכות דוד, בחינת ואני תפילה, כמו שכתב רבנו. וזה כל עבודתנו בראש השנה וכו', להקים ולבנות את התפילה שהיא בחינת מלכות כנ"ל. כי חוכמת התורה הקדושה והתפילה הם בחינת משה ודוד. תורה היא בחינת משה, כמו שכתוב זכרו תורת משה, וכתיב התורה ציווה לנו משה, כי משה נתן לנו התורה והוא בעצמו התורה כידוע. ותפילה היא בחינת מלכות דוד, בחינת ואני תפילה שאמר דוד המלך עליו השלום. בעוונותינו הרבים נפלה בחינת מלכות הקדושה מאוד, וישראל בגלות ונפל המלכות אליהם, ועיקר נפילת המלכות ומחמת נפילת התפילה שנפלה מאוד. כי התפילה הוא בחינת מלכות כנ"ל. ובעוונותינו הרבים נפלה תפילה מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק קירום זולות וכו'. אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בה. ומה עניין תפילה? וזה עיקר עבודתנו בראש השנה ובכל הימים הנוראים האלו להקים את התפילה שהיא בחינת מלכות כנ"ל. בית. וזה בחינת הנסירה המבואר בקוונס. וכלל העניין בקיצור הוא שבראש השנה בתחילת הבריאה אז המלכות בבחינת אחור ואחור. ואדם הראשון אם לא היה חוטא בעץ הדעת והיה ממתין בזיווגו עד שבת היה יכול להחזירה תכף פנים בפנים על ידי תפילתו שהיה צריך להתפלל אז. אך על ידי פגמה ועל ידי זה אנו צריכים בכל שנה לעסוק בתיקון זה מעט מעט עד ביאת הגואל. וגם מעט שמתקנים בכל שנה אינו נגמר ביום אחד, כי מראש השנה עד שמיני עצרת. ועיקר התיקון הוא שצריכים לנסר את המלכות שלא תהיה בבחינת אחור באחור, דבוקים בחוטל אחד לשניהם, רק לנסר את המלכות מזעיר אנפין שתהיה המלכות בבחינת פרצוף בפני עצמו. וזה נעשה על ידי הדורמיתא והשינה דאפיל על זעיר אנפין, שהוא בהסתלקות המוחין, שנסתלקים ממנו ועולים למעלה, בסוד מיין נוקבין. ואז מקבל את המלכות המויכין שלא על ידי זעיר אנפין, כי היא מלמעלה, מהבינה עצמה. ואחר כך על ידי השופר חוזרים המויכין לזעיר אנפין, ואז ממתיק דיני המלכות וממשיך לגבורות ממותקות. ועל ידי זה ננסר את המלכות ונבנית קומה בפני עצמה בכל עשרת ימי תשובה. עד שבשמיני עצרת אזו בחינת הייחוד שמתייחד את המלכות עם זעיר אנפין עיין כל זה בקוונס. ג' ואם אמנם אין לנו עסק בנסתרות, אך אף על פי כן, כל מה שאנו יכולים להבין מהם רמזים לעבודת השם יתברך, מה טוב ומה נעים, בפרט על פי הקדמות של רבנו ז"ל, שבכלל דבריו כל דברי קבלת הארי ז"ל והזוהר הקדוש כאשר נשמע מפיו הקדוש. ועל כן כל מה שנפרש דברי הכוונס על פי הקדמתו, הכל אמת וצדק. כי דבריו ז"ל הם כלליות גדול ואין כאן מקומו להאריך בזה כאן. ונשוב אל העניין. כי מלכות הוא בחינת התפילה שהיא בחינת מלכות דוד. שכל עסקנו לנסרה ולבנותה קומה שלמה בפני עצמה וליחדה עם זה רנפין. כי בחינת זה רנפין הוא התורה הקדושה. כמובן בכוון לזכירת התורה ובשאר מקומות. והתפילה היא בחינת מלכות דוד שדבוקה עם זה רנפין אחור באחור. ועיקר דבקותה אחור באחור היא בעת שיש שליטת החיצונים. שאז מתייראים שלא יתדבקו באחוריהם. על כן הם דבוקים אחור באחור, כמבואר בכתבים בכלל המקומות. וזה עבודתנו בראש השנה להמתיק הדינים ולבטל אחיזת החיצונים שהעניקתה מתוקף הדינים חס ושלום, כדי לנסר את המלכות שתהיה פרצוף שלם בפועל ותתייחד בבחינת פנים בפנים. היינו, כי יש שני בחינות תפילות. יש תפילה שהוא למטה מהתורה והיא תפילה להתורה, ויש תפילה שהיא בחינה אחת עם התורה ממש, וגם היא גבוה מהתורה. כי יש תפילה שמתפללין על צרכיו, דיינו פרנסה ובנים וחיים ורפואה. וזאת התפילה נקראת חיי שעה, והיא למטה מהתורה ותפילה להתורה. כי בוודאי מי שמתפלל על צרכי גופו ואינו מתכוון כלל בשביל התורה, רק הוא מתפלל שייתן לו השם מטבח בני חיי ומזונה וכו' להנאתו ולצוח גופו. זאת התפילה בוודאי אינה חשובה לפני השם מטבח, והיא בבחינת תפילות רעות שכתב רבנו ז"ל שיש לכל אדם תפילות רעות. והיא בבחינת גן והמחתרתא רחמנא קריא. כי זה ידוע ונראה בחוש שכל ימי חיינו הבל וריק וימינו כצל עובר. ומה יתרון לאדם בכל עמלו? ואם יצבור כעפר כסף, לא במותו ייקח הכל. ואין מלווין לו לאדם, אלא לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות וכו'. ועל כן מי שאינו מסתכל על התכלית האחרון האמיתי, למה לא חיים? ומה נחת רוח לשם מטבח מתפילתו שמתפלל שייתן לו השם מטבח פרנסה וממון למלא תאוות בטנו? והשם מטבח יודע ומבין שכל מה שמבקש אין לו טובה לפניו כלל, כי מאחר שאינו מסתכל על התכלית, בוודאי הפרנסה והעשירות שלו הוא בחינת עושר שמור בעליו לרעתו, רחמנא ליצלן. נמצא שהתפילה שהיא לצורך הגוף לבד בלי כוונת קיום התורה, היא בוודאי אין לה טובה כלל. ועל תפילות כאלו קורא תיגר בזוהר הקדוש, צבחין כקלווין הב הב. הבלן חיה, הבלן מזונה וכו'. ואין השם מטבח נחת מתפילה כזאת שהיא לצורכי הגוף, כי אם כשזה המתפלל מתכוון בתפילתו בשביל קיום התורה. דהיינו שמתפלל על בני חיה ומזונה וכל כוונתו כדי שיזכה לעשות רצונו מטבח ולקיים תורתו ומצוותיו באמת. ואם כוונתו באמת בשביל זה, בוודאי יש לשם מטבח נחת רוח מתפילה כזאת. אבל אף על פי כן תפילה כזאת היא בוודאי למטה מהתורה ותפילה להתורה. כי מאחר שהתפילה בשביל צורכי הגוף, נמצא שהתפילה הזאת בפני עצמה אינה כלום כנל. כי למה לא הגוף וצרכיו והיום בכאן ומחר בקבר כנל? ואין להתפילה הזאת שום חיות וקיום כי אם על ידי התורה. דהיינו מה שמתכוון בתפילתו לצורכי הגוף בשביל קיום התורה. נמצא שתפילה כזאת בוודאי תפלה להתורה, כי העיקר הוא התורה. רק הוא מתפלל על צורכי הגוף כדי שיוכל לקיים את התורה. ועל כן בוודאי תפילה כזאת היא תפלה להתורה ולמטה מהתורה. ועל תפילה כזאת הקפידו רבותינו ז"ל שלא להאריך בה ביותר. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה. כי העיקר הוא חיי עולם שהוא התורה. אבל התפילה כזאת בשביל צורכי חיי הגוף היא שחיי שעה, רק שצריכים אותה בשביל חיי עולם, בשביל התורה. ועל כן בוודאי אין להניח העיקר שהוא חיי עולם, ולהעריך בהתפל שהוא חיי שעה. ותפילה כזאת צריך שמירה גדולה שלא יתאחזו בה החיצונים, שלא תהיה בבחינת רגליה יורדות מוות חס ושלום. כי מאחר שמתפלל על הצרכים הגשמיים של הגוף, רק שכוונתו בשביל התורה, בקל תוכל הסתרה אחרא להתאחז בו, להטות כוונתו בשביל צורכי הגוף בעצמו, שאז תפילתו פסולה כנל. ועל כן כשהתפילה שהיא בחינת מלכות היא בבחינה זו, אז היא בבחינת אחור באחור, שהיא דבוקה לתורה ותפלה אליה, כי אין לה פרצוף בפני עצמה. כי בלא התורה אין לה עניין כלל כנל, וצריכה להיות בבחינת אחור באחור שלא יתאחזו החיצונים כנל. כי תפילה כזאת צריכה שמירה מהחיצונים מאוד, מאחר שכל התפילה בשביל צורכי הגוף, רק שמכוון בשביל קיום התורה כנל. ד. אבל עיקר התפילה השלמה היא כשאדם מתפלל רק על צורכי נשמתו בעצמו, דהיינו שכל תפילותיו לזכות ליראת השם ועבודתו ידבח. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. וכמו שכתב רבנו ז"ל על מאמר רבא בר בר חנה, ושקלית לסלטאי ואנחתה בחבטה דרכיה, אין שם. ותפילה כזאת אין התפילה לתורה. אדרבה, תפילה כזאת היא עיקר קיום התורה, מאחר שמבקש רק לקיים את התורה, שזה עיקר שלמות התורה. כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וזה בחינת אישה יראת השם, היא תתעלל, היינו התפילה, שהיא בחינת אשת חיל. כשהוא בשביל יראת השם, לזכות לירתו יתבח, היא תתעלל, כי זה עיקר שלמות התפילה. וזאת התפילה היא שווה עם התורה וגבוה ממנה. כי עיקר הכוונה בלימוד התורה הוא לקיים את התורה. כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וזהו כוונתו בתפילתו שמבקש להירא את השם ולקיים את התורה. נמצא שהתורה והתפילה שניהם שווים בקומתם, ואף גם התפילה גבוה יותר, בבחינת אשת חיל עטרת בעלה. בבחינת ראשית חוכמה יראת השם, דהיינו התפילה שהיא בבחינת אישה יראת השם. דהיינו, מה שמתפלל על היראה שהיא ראשית חוכמה, כי הוא למעלה מהחוכמה שהיא התורה. כי תפילה כזאת היא עיקר קיום התורה, כי עיקר התורה היא המעשה שזוכין על ידי תפילה זאת. כי לא המדרש הוא העיקר כנל. כי הכל בידי שמיים, שהוא התורה, בבחינת זר אנפין שנקרא שמיים כידוע, חוץ מיראת שמיים. אבל על ידי תפילה יכולים לזכות ליראת שמיים, שזהו בחינת כל ספר תהילים שיסד דוד המלך עליו השלום. שכולו תפילות לזכות ליראת שמיים ולעבודתו ידבח כאשר יבואר לפנינו בעזר השם. וזה בחינת ראש השונה, שאז עוסקים להקים ולבנות את התפילה שהיא בחינת מלכות, לנסרה מזער אנפין מבחינת אחור באחור, ולבנותה בחינת פרצוף בפני עצמו, וליחדה עם זער אנפין פנים בפנים. היינו, שאז עסקנו להמשיך דיכון התפילה הנ"ל בעולם, היינו להמשיך את הדרך הקדוש בעולם שכל אחד ואחד יהיה עיקר תפילתו רק על היראה. ליראה את השם הנכבד והנורא הזה. ועל כן מתחילים בראש השונה, ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ומתך וכו', ויראוך כל המעשים וכו', ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם וכו'. כי זה עיקר עסקנו בראש השנה לבנות קומת התפילה שתהיה קומה שלמה בבחינת פרצוף בפני עצמו. דהיינו שתהיה התפילה בבחינה הנ"ל רק על יראת השם בעבודתו. שאז אין התפילה תפלה לתורה בבחינת אחור באחור. רק היא קומה שלמה בפני עצמה. כי יש את חי לתרת בעלה. כי עיקר קיום התורה ואין לה תורה שלמות קיים על ידי תפילה כזאת וכנל. וו. וזה בחינת השינה והדור מיטה דאפיל על זער אנפין, שהוא התורה, ואחר כך נתעורר על ידי השופר, שעל ידי זה ננסרת ונבנית קומת המלכות כנל בכוונס. כי כשרוצים להמשיך זה הדרך בעולם לעשות מהתורות תפילות, צריכים לזה להמשיך חידושי הוראית הגבוהים מאוד, הנמשכים מבחינת תורה איתה דעתיק הסתימה, שעל ידי חידושים אלו נתגלים כל הדרכים והנתיבות של התורה, איך כל המצוות והמידות קשורים ונאחזים זה בזה. כמו שהרופא המומחה כשרוצה לרפות איזה חולת שבאדם, אי אפשר לידע מהות החולת רפואתו, כי אם כשבקי בחוכמות הניתוח. דהיינו, שידע כל פרטי קומת האדם ותכונת כל איבריו וגידיו ועורקיו בשלמות. שידע היטב איך כל האיברים הפנימיים והחיצוניים ערוכים ומסודרים זה אצל זה. ותכונת פרקיהם וקשריהם וחיבוריהם. איך כל עבר ועצם מקושר ומחובר ומסודר זה בזה וזה בזה על ידי קשרי הגידים והעורקים. ואיך הדמים רצים בהם ושאר כל תכונת הגוף ומרחקי פרקיו הכלולים בחוכמת הניתוח. ואז דייקה, כשהרופא בקי בכל זה היטב, אז יכול להיכנס להבין מהות החולת, לעסוק ברפואתו. כמו כן צדיקי הדור האמיתיים העוסקים ברפואת חולי נפשות ישראל, אי אפשר להם לעסוק ברפואתם כי אם כשיודעין מהות חולי הנפש. וזה על ידי שיודעין בחינת תכונת קומת האדם העליון, שהוא בחינת צלם אלוקים, שהוא בחינת תכונת קומת התורה שנקראת אדם. כמו שכתוב זאת התורה אדם. כי התורה היא בחינת קומת אדם, כי היא כלולה מרמח איברים ושסה גידים, שהם בחינת רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה כידוע. וכמו שהרמח איברים והשסה גידים שבאדם ערוכים וקשורים ומסודרים זה בזה וזה אצל זה, וצריך הרופא להיות בקי בסדרם וחיבוריהם היטב כנל, כמו כן צריכים לידע בבחינת קומת התורה סדר הקשר והחיבור, של כל רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, בכל המידות ומצוות רבנן הכלולים בהם. לידע היטב איך הם ערוכים ומסודרים ומחוברים ומקושרים זה בזה וזה בזה. ואז יכולים לידע סקולת כל מצווה ומצווה ומידה ומידה, לאיזה רפואה היא מסוגלת ביותר ואיך לרפות חולי הנפש. ואין רמז מזה בהקדמה שנייה לספר א' ב' ותבין מעט מזה. ואז דייקה כשממשיכים חידושי תורה כאלו שיודעין על ידם בחינת תכונת קומת התורה כנל, אז יכולים להמשיך זה הדרך לעשות מהתורות תפילות. כי על ידי זה דייקה מגלין סדר תפילה איך נזכה לפתוח את ליבנו ולשפוך ליבנו כמים נוכח פני השם. ולרצות את בוראינו יתברך שיעמוד בעזרנו וישיבנו אליו באמת. כי עיקר שלמות התפילה נמשכת מבחינת 13 מידות של רחמים. כי עיקר התפילה היא רחמים ותחנונים. ועל כן עיקר שלמותה נמשך מבחינת 13 מידות של רחמים. ו-13 מידות של רחמים מבחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שעל ידם נמשכים כל חידושי אורייתא. שדורשים את התורה ומחברים אותה ממקום למקום ומעניין לעניין, בכלל ובפרט ובקל וחומר וגזרה שווה וכו'. ואלו ה-13 מידות של רחמים שהן בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, כולם נמשכים מבחינת עתיק, מבחינת 13 תיקוני דיקנה שהן בחינת תיקוני עתיק כידוע. וצדיקי אמת כפי מה שזוכים להמשיך חידושין דאורייתא משם, על ידי 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, כמו כן זוכים לפתוח ולגלות ולהמשיך בחינת 13 מידות של רחמים. וכמו כן הם מגלים לנו סדר תפילה שכלולה ב-13 מידות של רחמים. וזה עיקר בחינת שלמות התפילה שעושים מתורה. דהיינו שמ-13 מידות התורה, שהם כלל התורה, עושים 13 מידות של רחמים, שהם כלל התפילה כנל. אבל כל זה נעשה רק על ידי הצדיקים שיודעים שורש של כל ה-13 מידות התורה, שהם כלל התורה, איך הם ערוכים וסדורים בשורשם, איך כל ענייני התורה ומצוותיה ומידותיה ופרטיה ודקדוקיה ערוכים וסדורים וקשורים ומחוברים ודבוקים זה בזה, בקשרים נפלאים ובתבונה נפלאה ונוראה. וכמו בקומת האדם שרואים נפלאות הבורא בתכונת קומתו ועריכות תבריו, ואיך הולכים גידים ודרכים מהראש עד עקב הרגל בדרכים נפלאים, כמו כן הוא ממש בקומת התורה. וכנל, והצדיקים היודעים התורה בשורשה יודעים כל זה היטב. ואז די כי היודעים לדרוש את התורה ב-13 מידות, שהם כלל התורה. ואז יודעים להמשיך הדרך הקדוש הזה לעשות מהתורות תפילות. להמשיך מ-13 מידות התורה שהם כלל התורה, בחינת 13 מידות של רחמים, שהם כלל התפילה, שנעשים מזה שעשויים גדולים למעלה. זין. וזה בחינת שופר. כי בתחילה מסלק המויכים, שהם בחינת הפלת דורמית הכנל. כי זה ידוע כשרוצים לעלות מדרגה לדרגה, צריכים לסלק המויכים שמקודם. כמו שמצינו בגמור קדעה וסליק לארץ ישראל, אבל מתענה כדי לשכוח התורה של חוץ לארץ. כי צריך לקבל מוכין של ארץ ישראל. על כן היה צריך לסלק המוכין שמקודם, שמוכין של חוץ לארץ. על כן בראש השנה, שהוא יום ראשון של עשרת ימי תשובה, הוא צריכים להמשיך הדרך של תשובה בעולם, לתקן הפגם של חטא אדם הראשון שפגם בזה היום שנברא אז, וכן לתקן הפגמים והחטאים של כל אחד ואחד בכל דור ודור. על כן צריכים להמשיך מויכים גבוהים כאלו, כדי שנזכה על ידם להמשיך דרכי התשובה לשוב אליו ידבח. על כן צריכים לסלק המויכים שמקודם, שזה בחינת הפלת דרומיתא ושינה, שהיא בחינת הסתלקות המויכים כדי לזכות למויכים גבוהים. בעיקר המוכין חדשים שצריכים לקבל אז בראש השונה, הוא שנזכה להמשיך מויכים כאלו, שנזכה על ידם לבנות קומת התפילה בשלמות. דהיינו, לעשות מהתורה התפילה, שזה עיקר שלמות התפילה, שעל ידי זה עיקר המשכת התעוררות התשובה שאנו צריכים להמשיך עתה בראש השנה, שהוא יום ראשון לתשובה כנל. כי עיקר התעוררות התשובה זוכין על ידי שעושים מתורות תפילות. כי לזכות לתשובה עליו כל אדם זוכה בריבוי המניות שיש על זה. ועל כן עיקר המשכת דרך התשובה בעולם הוא על ידי שעושים מתורות תפילות. כי לשוב בתשובה קשה מאוד. כי מה בתחילה קודם שחטא, שעדיין לא נמשך אחר יצרו הרע, התגבר עליו היצר הרע עד שחטיאו, מכל שכן עתה שכבר נמשך אחריו ונתפס במצודתו, איך אפשר לשוב? אך עיקר התשובה נמשך מבחינה הנעל על ידי שעושים מתורות תפילות. כי על ידי תפילה יכולים לפעול הכל, כי אף על פי שהוא כמו שהוא, הוא כבר נתפס בתאוותיו הרעות, שנדמה לו שאי אפשר לצאת משם, אף על פי כן על כל פנים הדיבור בידו. ואם ירבה לדבר דיבורי תפילה ותחנונים ויתפלל הרבה על השם ידבח, שיזכה לשוב ולקיים את כל דברי התורה, בוודאי יעורר רחמי השם ידבח עליו עד שיפתח לו השם ידבח שערי תשובה, ויזכה סוף כל סוף לשוב אל השם ידבח וירחמהו. וזה בחינת מה שכתב רבינו ז"ל בליקוט את עניינה, שעיקר התשובה על ידי אמירת תהילים. כי כל ספר תהילים הם תחינות ובקשות של דוד המלך עליו השלום, שביקש מהשם ידבח לזכות להתקרב אליו ולקיים תורתו ומצוותיו. כמו שכתוב, אחת שאלתי מאת השם אותה בקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי וכו'. וכתיב הוריני השם דרכך, אהלך בעמיתך וכו'. עזרנו לעשות רצונך וכן הרבה. וכל מה שמבקש לנצל מאויבה ושונאיו, כל כוונתו לנצל משונאי הנפש שמסית רעך וחילותיו. וגם כל השונאים בגשמיות שביקש לנצל מהם, הכל היה בשביל שיזכה לקיים את התורה והמצוות. כי כל השונאים של דוד המלך עליו השלום, ושל כלל ישראל ומחמת שאנו אוחזים בתורת השם ומצוותיו, שבשביל זה הם מתגרים בנו. נמצא שכל שונאינו ואויבינו בגשמיות כולם הם שונאי השם, שונאי הנפש, שונאי התורה. וכל בקשתנו להינצל מהם ולהינצל משונאי הנפש והתורה כדי שנזכה לקיים את התורה. הכלל שכל כבון אז דוד המלך עליו השלום בספר תהילים הוא לבקש מהשם ידבח שנזכה לקיים את התורה והמצוות ולהינצל מכל השונאים והמונעים והמעכבים לעבוד את השם ידבח בגשמיות וברוחניות. וכמו שאמר רבנו ז"ל שדוד המלך יסד כל ספר תהילים מהתבודדות שלו, עיין שם. ועל כן הם חמישה ספרים כנגד חמישה חומשי תורה שהם כלל התורה, היינו בחינה הנ"ל שעושים מתורות תפילות. כי דוד המלך עשה מחמישה חומשי תורה חמישה ספרי תהילים שהם תפילות ובקשות. היינו שעשה מתורות תפילות, שזה עיקר שלמות התפילה כנל. ועל כן עיקר התעוררות התשובה הוא על ידי תהילים כנל. כי עיקר התשובה זוכין על ידי שעושים מתורות תפילות, שזהו בחינת תהילים כנל. נמצא שעיקר התשובה זוכין על ידי שעושים מתורות תפילות, שזה עיקר שלמות התפילה. וזה כל עסקנו בראש השנה, שהוא יום הראשון לסרט עם התשובה. שאז צריכים להמשיך הדרך של תשובה בעולם, שיזכו כל בעולם לשוב לשם מטבח. כמו שאומרים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות את צומחה וכו'. וזה ממשיכים על ידי שעוסקים לבנות קומת התפילה בשלמות. דהיינו שנזכה להרבות בהתבודדות, להתפלל תמיד לשם מטבח, לקיים את התורה ולעשות מהתורות תפילות. שזהו בחינת תהילים. שכל ישראל עוסקים אז באמירת תהילים הרבה. כי די כה על ידי זה זוכים לתשובה כנל. אבל דרך זה צריכים להמשיך ממקום גבוה מאוד בבחינת חידושי תורה הנמשכים מאורייתא דעתיקא סתימאה כנל. וזה בחינת הדור מיתה שהוא הסתלקות המויכין כדי לזכות למויכין גבוהים על ידי השופר. דהיינו להמשיך חידושי תורה הנל שנזכה על ידם לבנות קומת התפילה, לעשות מהתורות תפילות, שזה עיקר שלמות התפילה כנל. חטא. וזה בחינת השופר שהוא בחינת קבלת התורה שניתנה בכל שופר. היינו שממשיכים חידושי תורה כאלו שנזכה על ידם להקים את התפילה, לעשות מהתורה תפילה, שעל ידי זה עיקר התשובה, שנזכה לשוב אליו יתברך ולקיים את כל התורה. כי שופר הוא בחינת עירה כמו שכתוב, ויתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. ועירה הוא בחינת תפילה כמו שכתוב, עירת השם היא תתהלל. ובשביל זה ניתנה התורה בכל שופר להורות שעיקר שלמות התורה הוא כשזוכין לעשות מהתורה תפילה שבחינת תראה, שעל ידי זה זוכין לקיים את התורה שזהו העיקר. כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וזהו בחינת ולבעבו תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחתאו. הנאמר לעניין הקולות והברקים וכל שופר שבהם ניתנה התורה. שהוא לבעבו תהיה עירתו וכו'. היינו כדי שנזכה לתפילה שהיא בחינת קולות, בחינת קולי אל השם עזרק, קולי אל השם את חנן, בחינת תראה כנל. היינו, שנזכה לעשות מהתורות תפילות, שעל ידי זה ניצולים מחטאים וזוכים לקיים את התורה. וזהו, ולבעבו תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחתאו. לבלתי תחתאו דייקה, כי לזכות לקיים את התורה לבלי לחטא, זה זוכין על ידי בחינת הקולות, בחינת קול שופר, שבחינת תראה. היינו על ידי התפילות שעושים מהתורות שהן בחינת תראה, בחינת קול שופר. על ידם זוכים לבלי לחטא רק לקיים את התורה כנל. ת. ובשביל זה תוקן שופר בראש השונה כדי להמשיך התורה בבחינת תראה, בבחינת תפילה. היינו לעשות מהתורה תפילה, שעל ידי זה זוכים לתשובה לקיים את התורה כנל. כי לוחות הראשונות נשתבו על ידי חטא העגל. ואז עלה משה לרצות את השם מטבח. ואז גילה לו השם מטבח 13 מידות של רחמים, כמו שכתוב שם בעניין בפרשת כי תישא, ויאמר אני אעביר כל טובי וכו', ויעבור השם על פניו וכו'. היינו מחמת שראה משה שנתן את התורה לישראל לפי התגלות אלוקות כזה. ואף על פי כן עברו על התורה ועשו מה שעשו. על כן שאל לא יתברך דרכיו שיזכה לידע באיזה דרך הכניס בישראל קיום התורה. שיזכו לקיים את התורה. ואז גילה לו השם יתברך 13 מידות של רחמים. שהן בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. שנמשכים מתלסר תיקוני דיקנה. היינו בחינת שעושים מהתורות תפילות כנל. היינו שגילה לו השם מטבח שעל ידי 13 מידות של רחמים, שממשיכים מ-13 מידות התורה. דהיינו שעושים מהתורות תפילות, על ידי זה זוכים להכניס בישראל קיום התורה להשיבם כולם להשם מטבח בתשובה שלמה כנל. ועל כן בראש השונה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה שנגמרים ביום הכיפורים, שהם 10 ימים האחרונים, מ-40 ימים האחרונים שבהם נתרצה השם יתברך למשה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על כן ממשיכים אז התיקון הזה. דהיינו שבונים את קומת התפילה. דהיינו שעוסקים להמשיך הדרך לעשות מתורות תפילות. שעל ידי זה עיקר התיקון כנל, שזהו בחינת כל שופר, שחוזרין וממשיכין קבלת התורה שניתנה בכל שופר. היינו שנמשכין אז מוכין מבחינת עתיק, כמו שכתוב בקבונס. היינו שממשיכים חידושי תורה כאלו שעל ידם נזכה להקים את התפילה, שיהיה כל תפילותינו על ידי היראה, על היראה לזכות לעשות רצונו ידבח ולעשות מהתורות תפילות, שעל ידי זה זוכים לתשובה ונתקן הכל וכנל. יוד. וזה בחינת מלכויות וזיכרונות ושופרות, שאומרים הרבה פסוקי תנ"ך בהתפילה, היינו שעושים מתורה תפילה כנל. ועל כן תוקעין שופר ומתפללין מלכויות וכולי הכל בתפילת מוסף. כי תפילת מוסף מתפללין רק על הקורבונס שהיינו צריכים להקריב בבשמי קדוש. ובעוונותינו חרב בית המקדש ואין אנו יכולים להקריב קורבן. על כן אנו מתפללין לשם מטבח על בניין בית המקדש שנזכה להקריב הקורבונס. כמו שאומרים, ומפניך תהינו וכו'. ושם נעשה ונקריב לפניך וכו', ואת מוסף יום וכו'. נמצא שתפילת מוסף הוא בחינת שעושים מתורה תפילה. דהיינו מהמצוות של הקרבת הקורבן מוסף עושים מזה תפילה. ובזה היינו ממשיכים לדרך לעשות מתורות תפילות. דהיינו מהמצווה של הקרבת הקורבן מוסף עושים מזה תפילה. ובזה אנו ממשיכים הדרך לעשות מתורות תפילות שהוא גם כן בבחינה זו של תפילת מוסף. שכל אחד ואחד כפי משהו רחוק מקיום איזה מצווה, הן מצוות עשה או לא תעשה, צריך להתפלל השם יתברך שיזכה לקיימה, שזהו ממש תפילת מוסף שמתפללים שנזכה לקיים, מה שאין אנו יכולים לקיים עתה בעוונותינו על בית החורבן. וזאת התפילה נחשבת במקום קורבן. וגם על ידי זה נזכה סוף כל סוף לשוב לארצנו ולהקריב שם קורבנות חובותינו. כמו כן הוא ממש התפילות שעושים מתורות שצריכים לבקש מהשם מטבח הרבה שנזכה לקיים מה שקשה לנו לקיים עתה בעוונותינו בתוקף גלות הנפש. ועל ידי תפילות אלו נזכה לבסוף לשוב לשם מטבח. וגם כל זמן שאין לנו זוכים עדיין לגאולת הנפש בשלמות, יהיה נחשב לנו על ידי התפילה כאילו קיימנו ועשינו מה שמוטל עלינו. נמצא שתפילת מוסף הוא בבחינת תפילות שעושים מתורות. על כן אז תוקעין בשופר ומתפללין מלכויות וכו', כי שופר ומלכויות וזיכרונות הם בשביל בחינה זאת. לזכות להקים את התפילה לעשות מתורות תפילות כנל, שזו בחינת תפילת מוסף כנל. י' א' ועל כן בכל יום שיש בו תוספות קדושה מתפללים תפילת מוסף. דהיינו בשבת ויום טוב וראש חודש. כי כל הימים קדושים האלו הם בחינת ימי תשובה, כי שבת הוא בחינת כולו תשובה, בחינת ושבת עד השם אלוקיך, בחינת עולם הבא. וכן כל הימים טובים הם ימי תשובה. וראש השונה ויום כיפר הם בוודאי ימי תשובה. וראש חודש היא שורש התשובה. נמצא שכל הימים קדושים הנהל הם בחינת תשובה. על כן מתפללים ביום מוסף שזהו בחינת שעושים מהתורה תפילה, שזה עיקר דרך התשובה כנל. שזהו בחינת שעושים מתורה תפילה. כי בימים קדושים הנה שצריכים להמשיך בהם הדרך של תשובה בעולם כנל, על כן מתפללים ביום מוסף שהוא בחינת שעושים מתורה תפילה, שעל ידי זה עיקר המשכה דרך התשובה בעולם כנל. י"ב. וזה בחינת ראש חודש. כי עיקר תיקון של ראש חודש הוא למלות פגימת הלבנה שיהיו שניהם שווים בקומתן, בבחינת והיה אור הלבנה כאור החמה, שזה זוכין על ידי שעושים מתורות תפילות, שעל ידי זה בחינת מלכות ותפארת, שהם בחינת משה ודוד, בחינת חמה ולבנה. שניהם שווים בקומתן, ושניהם משתמשים בחתר אחד, כי תכלית שניהם אחד, כי תכלית התורה הוא תשובה ומעשים טובים. וזה תכלית התפילה, מאחר שכל תפילתו ותחינתו ובקשתו הוא לזכות לקיים את התורה, כי עושה מהתורה תפילה שיזכה שתבוא התורה לידי מעשה, שזהו העיקר והתכלית וכנל. וזהו בחינת ראש השנה שנקבע בראש חודש שהוא חסד גדול, כי ראש השנה שהוא בראש חודש זהו בחינת כלליות חמה ולבנה ביחד, כי השנים נמנים לחמה והחודשים ללבנה כמובן. ועל כן ראש השנה שהוא בראש חודש זהו בחינת כלליות חמה ולבנה ביחד. כי אז בראש השונה שהוא ראשון לעשרת ימי תשובה, שאנו מתחילים אז לעסוק בהתעוררות התשובה, על ידי שעוסקים להקים קומת התפילה, לעשות מהתורה תפילה כנ"ל. על כן, אז נכלל חמה ולבנה יחד, בחינת אור הלבנה כאור החמה, כי שניהם שווים, כי כל זה זוכין על ידי שעושים מהתורות תפילות כנ"ל. מדבט. וזה בחינת 12 ראשי חודשים, שהם כנגד 12 שבטי קם. כבר מבואר שלעשות מהתורות תפילות זה בחינת תהילים שהם חמישה ספרים כנגד חמישה חומשי תורה כנ"ל, שעיקר התעוררות התשובה הוא על ידי זה. כי תהילים מסוגל לתשובה כנ"ל, ומבואר שם בתורה תהילים הנ"ל, כי יש 50 שערי תשובה ו-49 שערים יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם. אך שער ה-50 הוא בחינת התשובה של השם ידבח בעצמו כביכול, כי גם אצלו ידבח מצינו בחינת תשובה, כמו שכתוב שובו אליי ואשובה עליכם. ואלו 49 שערי תשובה הם בחינת 49 אותיות שיש בשמות 12 שבטי קה. והכלל, שתהילים כלול מכל שערי תשובה שהם בחינת כלל האותיות שבשמות השבטים. ועל כן על ידי אמירת תהילים זוכין לתשובה, כי זוכין על ידי אמירת תהילים לעורר האות של השבט שהוא השער של תשובה שייך לשורש נשמתו. ועל ידי זה זוכה לתשובה, אין שם. ועתה מבואר היטב מה ש-12 ראשי חודשים הם מכוונים כנגד 12 שבטים, כי הכל אחד. כי שורש התשובה הוא ראש חודש, שאז אמר השם יזבוח, הביאו עליי כפרה על שמיעטתי את הירח. כמבואר. כי ראש חודש הוא בחינת מלכות דוד כנ"ל. היינו בחינת תהילים שיעשה דוד שהוא נעים זמירות ישראל. ועל כן הם 12 ראשי חודשים כנגד 12 שבטים. שיש בהם 49 אותיות שהם בחינת 49 שערי תשובה, שזוכים לבוא עליהם על ידי תהילים שהוא בחינת דוד, שכל זה הוא בחינת ראש חודש כנ"ל. ואתה מה מאוד צדקו יחדיו 12 ראשי חודשים כנגד 12 שבטים, כי שניהם אחד כנ"ל. וזהו שבטי כעדות לישראל להודות לשם השם. להודות דייקה, בחינת תהילים, שהוא בחינת הודות ועלה להשם ידבח. שבטי קיים בחינת תהילים שכל זה הוא בחינת ראש חודש כנ"ל. ועיקר זה התיקון של ראש חודש, בחינת תהילים. בחינת אותיות שבטי קיים נעשה בראש השנה שנקבע בראש חודש כנ"ל. וזהו שמסמיך שם, כי שם ישבו כיסאות למשפט, היינו בחינת ראש השונה, שאז יושבים כיסאות למשפט, כי הוא יום משפט ודין. שאז צריכים לעסוק בתיקון זה לעורר שמות שבטי קה על ידי תהילים כדי לזכות לתשובה ששורשה ראש חודש וכו' כנ"ל. וזהו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. כי עיקר התיקון של ראש השנה שהוא בחינת כיסאות למשפט ניתקן על ידי בחינת מלכות דוד, בחינת כיסאות לבית דוד. היינו על ידי תהילים שהוא בחינת מלכות דוד כנזכר לאל. ועל כן באמת אז בראש השונה ועשרת ימי תשובה עוסקים כל ישראל באמירת תהילים. כי עיקר התיקון של ראש השונה ועשרת ימי תשובה שהוא להקים את התפילה, שהיא בחינת מלכות, ולזכות לתשובה, זה זוכין על ידי תהילים כנ"ל, שהוא בחינת התבודדות, ולעשות מהתורות תפילות כנ"ל, כמבואר שם במקומו, שבשביל זה עוסקים כל ישראל בראש השנה ויום הכיפורים באמירת תהילים. כי תהילים מסוגל לתשובה, אין שם היינו כנ"ל. דלת. וזה בחינת יום הכיפורים שאז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים למקום הארון והלוחות שהם כלל התורה בשורשה, ושם עיקר מקום עליית התפילה כידוע, שכל התפילות עולים דרך ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש עד שבאים לבית קודש הקודשים לנקודת האבן שתייה, שדרך שם עולים כל התפילות למעלה, כמו שכתוב התפללו אליך דרך ארצם ובבית אשר בניתי לשמך, וכמו שכתוב כי ביתי בתפילה ועיקר נקודת קדושת הבית המקדש ובמקום הארון והלוחות שעמדו על נקודת האבן שתייה ששם מקודש מן הכל. נמצא שעיקר תכלית קדושה העליונה הוא שם במקום הארון היינו כנ"ל, שעיקר שלמות הקדושה הוא כשנכללים תורה ותפילה יחד, שזה זוכין על ידי שעושים מתורות תפילות כנ"ל. וזהו בחינת נקודת קודשי קודשים ששם עיקר שלמות התפילה ועלייתה, ושם דייקה ארון והלוחות שהם כלל התורה. להורות שעיקר שלמות התפילה, שלמות הקדושה, הוא כשעושים מהתורה תפילה וחוללים תורה ותפילה יחד כנל. ועל כן שם במקום הארון, שם הוא תכלית הייחוד כידוע, כי שם נתייחדין בייחוד שלם תורה ותפילה כנל. ועל כן לשם נכנס הכהן גודל ביום הכיפורים, וממשיך משם זה השכל העליון לעשות מהתורה תפילה, שעל ידי זה עיקר התשובה ועיקר הסליחה והמחילה. ועל כן אז ביום הכיפורים ניתנו לוחות האחרונות, ואז נתרצה השם מטבח למשה ואמר לו, סלחתי כדבריך. שאז נתקבלה תפילתו, כי אז נכלל ונתחבר ונתייחד התורה והתפילה יחד. כי אז הוכין להמשיך התיקון לעשות מהתורות תפילות, שעל ידי זה ניתקן הכל כנל. ועל כן אומרים בסוף נעילה השם הוא אלוקים 7 פעמים. כי השם הוא אלוקים, היינו שהשם ואלוקים שהם בחינת תורה ותפילה וזרן פין ומלכות, כידוע, כולה אחד. כי זוכין לעשות מתורות תפילות שעל ידי זה נכללים תורה ותפילה בתכלית הייחוד כנל. ועל כן אומרים השם הוא אלוקים 7 פעמים, זה בחינת תפילה, בחינת 7 ביום מללתיך על משפטי צדקך. וכן התורה הוא בחינת 7, כמו שכתוב חצבה עמודי השיבה. וזהו 7 ביום מללתיך על משפטי צדקך, שהוא התורה, כי כול אחד. כי התפילה בחינת 7 ביום וכולי נעשה מהתורה, שהיא בחינת משפטי צדקך וכנל. וזה בחינת מזוקק 7 פעמים, 7 פעמים 7, שעל ידי זה נכלל 7 מ-7 ומאירין 49 שערי התשובה, 49 אותיות השבטים, שהם בחינת תהילים, שהוא בחינת תפילות הנעשים מתורות. ואז נתקיים, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה 7 פעמים וכו'. וכל זה זוכין ביום הכיפורים, שהוא בחינת סוד יובל הגדול, שער הנון. ושם הוא בחינת שופר גדול, שהוא בחינת שער העליון מ-50 שערי בינה, שישיג אותו משיח, שישיגו ראיתא דעתיקא סתימאה, שמשם נמשך זה השכל האמת לעשות מהתורות תפילות, שעל ידי זה ישובו כל ישראל, השם יתברך לעולם ועד. ואז נבנה פרצוף המלכות, שהיא התפילה בשלמות בפרצוף שלם שווה כמו. כי כמו שיש בפרצוף זהר אנפין, שהוא התורה, רמח איברים ושסה גידים, שהם מצוות עשה ולא תעשה, כמו כן יש בפרצוף התפילה. כי מכל הרמח מצוות עשה ולא תעשה עושים קומת התפילה, מאחר שעושים מהתורה תפילה ומתפללים בפרטיות על קיום כל מצוות עשה, ולבלי לעבור חס ושלום על שום לא תעשה. אבל צריכים לזה חידושי אורייתא דעתיקא סתימאה, לידע קישור וחיבור המצוות והמידות הקדושות של כל פרטי התורה כנל. למשל, בזאת התורה מבואר הקשר של 3 רגלים שמשברים 3 מידות רעות, שעל ידי זה נעשה יראה ותפילה, והרחקות 3 מידות שהם גילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה ולעשות הושנה וכו'. ובסימן אחר מבואר מעניין ציצית ואמונה ותפילה וארץ ישראל וניסים ועצות ותיקון הברית וכו'. וכיוצא בזה בשערי התורות. וכל זה הוא בחינת כישורי המידות. וכמו כן צריכים לכוון לעשות מהם תפילות, ואז שניהם שווים בקומתם. וזה עיקר תיקון של ראש חודש, שזוכין בראש שנה ביותר כנל. תתבב. וזה בחינת סוכה, צא מדירת קבע ושב בדירת הרי, בבחינת תלתס תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים. ואמור רבותינו זל זה שיודע לחדש בדבר. בזה זוכין דייקה כשעושים מתורות תפילות, שאז זוכין בוודאי לחדש דבר בתפילתו, בכל פעם. אבל בלא זה, בתפילות הפשוטות על צורכי הגוף, בוודאי קשה לחדש דבר בכל פעם בתפילתו. כי סוכה הוא בחינת להקים סוכת דוד הנופלת לזכות לסוכת שלם. וכל זה על ידי בחינת תהילים שייסד דוד, שהוא בחינת שעושים מתורות תפילות כנל, שעל ידי זה עיקר הקמת התפילה מנפילתה, שהיא בחינת סוכת דוד שנפלה בבנותינו הרבים בבחינת קירום זולות אלו דברים העומדים ברומו וכו', ומה הניעו תפילה. כי תפילות אלו שעושים מתורות עומדים ברומו של עולם, כי נעשו מהם שעשויים שלא עלו עדיין שעשויים כאלה לפניו יתברך מימות עולם, כמו שכתב רבנו ז"ל. וזה בחינת סוכת שלום, דהיינו לעשות שלום וייחוד גמור בין תורה לתפילה, שהם בחינת זרן פין ומלכות, ששם עיקר הייחוד והשלום, שזה נעשה כשעושים מתורה תפילה כנ"ל. ושם בסוכה נכנסים כל השבעה רואים שהם שורש ה-12 שבטי קה, כי ה-12 שבטים הם בחינת 12 גבולי אלכסון, שהם בחינת 12 פשוטות שנמשכים משבע כפולות, מבחינת שבעת ימי הבניין כידוע. ועל כן יש בשמות 12 שבטים 49 אותיות, 7 פעמים 7, כי שורשם 7 בחינת 7 רואים שהם בחינת 7 כפולות. ועל כן נכלל 7 ב-7 שהם 49, בחינת 49 ימי הספירה, שהם כנגד 49 אותיות השבטים שבחינת 49 שערי תשובה שהם בחינת תהילים כנ"ל. כי התיקון של 49 ימי הספירה, שעל ידי זה קיבלו התורה ביום ה-50 בשבועות, רצו הערב רב לקלקל על ידי חטא העגל. ואז חזר ונמשך זוהמת הנחש שפסקה בשעת מתן תורה. ועתה צריכים לחזור ולתקן זאת, שזהו תיקון חטא אדם הראשון. והתיקון נשלם ביום הכיפורים, שאז הוא גמר 40 ימים אחרונים וכו'. אבל עיקר התיקון מתחיל בראש השונה, שהוא יום שנברא בו אדם הראשון, שאז מתחילים בתיקון זה ועוסקים בו עד שמיני עצרת, כמובן בכוונות האריזה. ועל כן בסוכות בשבעה ימים חוזרים וממשיכים התיקון של 7 שבתות תמימות שהם 49 ימי הספירה. ואחר כך זוכים לשמיני עצרת, ועל כן נקרא בשם אחד עם שבועות שנקרא גם כן עצרת. וגם אז מסיימים התורה, כי אז נגמר התיקון שהתחלנו בשבועות, וטוב אחרית דבר מראשיתו. כי התיקון של שבועות רצו לקלקל מחמת שלא קיבלנו רק התורה, ולא נתגלה עדיין תיקון של 13 מידות של רחמים, שנמשכו מ-13 מידות של התורה, שהוא בחינת לעשות מהתורות תפילות. אבל עתה מראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום כיפור עד עתה, כל עסקנו לעשות מהתורות תפילות, שזה עיקר התיקון כנ"ל. תזיין. וזה בחינת הכוונות של ה-18 נענועים. כי הם 18 נענועים כנגד 18 ברכן דצלוטה. כוונתנו להמשיך המורכין של זהרן פין על ידי הנענועים לתוך המלכות, כמו שכתוב בכוונס, שעל ידי הנענועים ממשיכים המוכין של השישה קצוות לתוך המלכות. ובשביל זה מנעניים כדי לעורר המוח שבראש, להמשיך הערה מהמוח שבראש לתוך המוכין שבשישה קצוות, כדי שיהיה כוח למוכין שבשישה קצוות להעיר לתוך המלכות שהוא האתרוג, שהוא פרי הצדר, שכל ההידור שלו נמשך ממורכין אלו. כמובן כל זה בכוונס האריזה. היינו, כי כל עסקנו מראש השנה ועד שמיני עצרת להקים ולבנות את המלכות שהיא התפילה כנ"ל, שעיקר בניינה ושלמותה הוא כשעושים מתורות תפילות כנ"ל, וזה בחינת הנענועים על פי הכוונס הנ"ל. כי המויכין שבשישה קצוות שזר אנפין זה בחינת התורה שבניגלה, שהיא בבחינת ששת ימי המעשה, בחינת שישה סדרי משנה, שזו בחינת שישה קצוות לזהר אנפין שהוא התורה כנ"ל. והמויכין שבראש זהר אנפין זה בחינת סתרי תורה, בחינת חידושי תורה של הצדיקים האמיתיים שבכל דור, שנמשכים מאורייתא דעתיקא סתימאה דעתידא להתגליה בימות המשיח ולעתיד לבוא. ואז יתגלה זה הדרך בשלמות לעשות מהתורות תפילות. אבל גם עתה עיקר התקרבות הגאולה הוא על ידי זה כנ"ל. אבל כשרוצים לעשות מהתורות תפילות, צריכים לזה להמשיך חידושי תורה אמיתיים הנמשכים מאורייתא דעתיקא סתימאה, שהוא בחינת סתרי תורה, שהוא בחינת מויכין שבראש הנ"ל. וזה שמנענעים בלולב כדי להמשיך הערה ממוחין שבראש, מבחינת סתרי תורה לתוך השישה קצוות, לתוך פשטי אורייתא, כדי שיהיה להם כוח להעיר לתוך המלכות היינו לתוך התפילה. היינו שכל מוחי התורה יימשכו לתוך התפילה, עדיין לעשות מהתורה תפילה כנ"ל. ולזה צריכים דווקא להמשיך הערה מבחינת מוחין שבראש, מבחינת חידושין דאורייתא, הנמשכין מאורייתא דעתי כסתימה כנ"ל. כי אי אפשר לעשות מהתורות תפילות, כי אם על ידי שיודעים כישורי וחיבורי המצוות והמידות כנ"ל, כפי כישורי הספירות ומידות העליונות, שאז יכולים לעורר 13 מידות של רחמים על ידי תפילות אלו, שנעשים מהתורות, שהן בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, שמשם כל החידושין דאורייתא. כי למשל, כשאחד רוצה לבקש מהשם יתברך שיזכה לקיים מצוות ציצית בשלמות, אם אין הוא יודע סגולת הציצית, איזה מידה יזכה לשבר על ידי הציצית, ולאיזה מעלה יגיע על ידה, אז בוודאי אינו יכול להאריך בתפילה עד שישבר ליבו, עד שיתעורר רחמי השם יתברך. כי אינו יכול לבקש רק ריבונו של עולם זכני לקיים מצווה ציצית בשלמות. אף על פי שבוודאי גם זה טוב מאוד, אשרי שיוחז בזה לבקש על כל מצווה מהשם יתברך, אף על פי כן עדיין אינו זוכה לעשות תפילתו החמים ותחנונים, שהוא זה שזוכה לחדש בדבר. אבל עיקר התפילה שלמה שעושים מתורות ומחידושי אורייתא שזוכים לידע על אדם סגולת המצוות, כמו במשל הציצית שהתחלנו, כשיודע האדם שמצוות ציצית מסוגל לשבר תאוות ניוף ולזכות על ידי זה לעצת הצדיקים ולמונה שלמה ולתפילה ולארץ ישראל ולעשות ניסים, הנה על פי דרך זה בוודאי יכול לסדר תפילות רבות באריכות נפלאה על מצוות ציצית. כי כל אחד כפי מה שיודע בנפשו כמה הוא רחוק מתיקון הברית ואיך תאוות ניוף מתגבר עליו בכל פעם, שזה עיקר המלחמה של כל אדם, בכל מה שעבר עליו בעניין זה בכל פעם כמה וכמה הוא צריך להפציר לשם מטבח, שיושיעו לקיים מצוות ציצית כתיקונה כדי להינצל מניוף, שהוא התאווה עומדת עליו בכל יום לחלותו חס ושלום, להרחיקו מחי החיים. וכן כשיזכור כמה הוא רחוק ממונה שלמה שהוא יסוד כל התורה כולה, וכן כמה הוא רחוק מתפילה, וכן כמה וכמה עצות רעות של המהפכים האמת מתגברים עליו, וכמה ישועה ורחמים הוא צריך לזכות לעצות אמיתיות שהן עצות צדיקים. אין על כל אלה בוודאי יוכל לשפוך שיחו בתפילתו שיעשה מתורה זאת לפרש את כל אשר עם לבבו על ידי תורה זאת. וכן מתורה אחרת שמדברת ממצוות מזוזה, שמשברת אהבת ממון ומבטלת ירידת מרירת הפרנסה, וזוכה לשמוח בחלקו. אשר ידוע שמרירת ירידת הפרנסה מחלה חיי האדם ומרחקת אותו מעבודת השם מטבח. כמה וכמה תחינות ובקשות מעומק הלב יכול לעשות על ידי זה עד שישפוך ליבו כמיים נוכח פני השם. וכן בשאר העניינים המבוארים בתורה הזאת וכן בשארי תורות. נמצא שעיקר שלמות התפילה, שהוא כשעושים מתורות תפילות, עיקר שלמותי הוא על ידי חידושי תורה הנ"ל. וזה בחינת הנענועים על פי הכוונות כנ"ל, שכל כוונתנו להמשיך כל המויכין לתוך המלכות, דיינו להמשיך המויכין של התורה לתוך התפילה, לעשות מהתורה תפילה. אבל לזה צריכים להמשיך חידושי תורה הנ"ל, שהוא בחינת שממשיכים המוחין שבראש לתוך השישה קצוות, כדי שיהיו המוחין שבשישה קצוות יותר, כדי שיהיה להם כוח להעיר להמלכות שהוא התפילה, היינו כנ"ל. זיין. ועל כן בורשן הרבה, שאז נגמר התיקון, אומרים אז כל ספר תהילים, כי זה עיקר התיקון שאנו עוסקים מראש השנה עד עתה, להמשיך אמירת תהילים בעולם ולעסוק בהתבודדות, ולעשות מתורות תפילות, שכל זה הוא בחינת תהילים כנ"ל. וזה בחינת חותם וחותם בתוך חותם שעושים ביום הכיפורים בהושענא רבה. חותם המלכות דהיינו חותם התפילה שלא ייגע בזר. וזה בחינת שזוכים להתפלל רק על יראת שמיים, שזה עיקר שלמות התפילה, בחינת יראת השם היא תתעלל כנ"ל. וזה נגמר ביום הכיפורים, כי מראש השנה עד יום כיפור מתפללים על היראה בבחינת ובכן תן פחדך וכו'. אבל לא עוד צריכים לתקן את התפילה יותר בבחינת חותם על חותם. בזה זוכים כשעושים מהתורות תפילות. וזה עוסקים בסוכות על ידי ארבעה מינים כנ"ל, שמנענעים בהם וממשיכים למוחין מהראש לתוך השישה קצוות וכו'. וזה נגמר בהושענא רבה בבחינת חותם בתוך חותם. סוגריים. וזה צריך עיון וביאור. כי למעלה אמרנו שגם בראש השונה ויום כיפר ממשיכים זה התיקון לעשות מהתורות תפילות, ולכאורה הוא סתירה לדברים האלה. אך זה יש ליישב בנקל, כי בוודאי כל תיקון התפילה הוא בראש השנה, וכל תיקוני המלכות, שהוא בחינת תפילה שנגמרים אחר כך עד שמיני עצרת, הכל התחיל בראש השונה. רק שנגמר תיקון של כל בחינה או בחינה, נגמר בזמנו. ועל פי זה יהיה מיושב סתירה הנ"ל, אך אף על פי כן עדיין דברים אלו צריכים עיון. י"ח. וזה בחינת ההקפות של שמחת תורה שמקיפין עם התורה, ואומרים אז תחינות ובקשות, אנא השם הושיענה. להורות שהתורה עדיין בבחינת מקיפים אצלנו, וכל עסקנו לבקש ולהתחנן מהשם יתברך להכניס המקיף לפנים. דהיינו שעושים מהתורות תפילות שקיום התורה והמצוות שלא זכינו עדיין בשלמות, שהוא בחינת מקיף אצלנו, נזכה לזה, לקיימם הכל בשלמות. וזה כל בקשתנו ועסקנו. ועל כן שמחים אז מאוד, כי כשזוכים לתפילות שלמות כאלו שנעשים מהתורות, משם עיקר השמחה. בבחינת וגיל וברעדה, בבחינת ושמחת עולם על ראשם. כי גם זה שייך לכאן והבן שם היטב. ואין לכמם לבואר קצת שמה שכתב שם עניין הנעשה ונשמע שם תורה ותפילה, שצריכים לזכות ולעשות מהתורה תפילה. מהתפילה תורה זהו בעצמו בחינת לעשות מתורה תפילה. אבל אף על פי שלפום ריא אתה נראה הפכים, אבל באמת הכל אחד למבין. וכבר מבואר מזה במקום אחר, אין שם. יתת. וזה בחינת ראשית חוכמה, עירת השם, שכל טוב לכל עושם, תהילתו עומדת לעד. ראשית חוכמה, עירת השם, היינו שצריכים להקדים עירת חטאו לחוכמתו. כי תכלי תורה, תשובה ומעשים טובים. כמו שלמדו רבותינו זה על ממקרא הזה בברוכס. דהית שם מרגלה בפומד רבה וכו'. ללומדם לא נאמר אלא לעושם. וזהו שסיים תהילתו עומדת לה, דיינו איך זוכרין לזהו על ידי בחינת תהילתו וכו'. זה בחינת תהילים שהוא בחינת שעושים מתורות תפילות כנל. וזהו שכל טוב לכל עושם, כי זה נמשך מבחינת שכל העליון, מבחינת תורה איתה דעתי כסתימה, שהוא בחינת שכל טוב. כי בוודאי הוא שכל טוב ונפלא לזכות את העולם להביא התורה לידי מעשה, על ידי בחינת תהילתו עומדת לעד, שהוא בחינת תהילים, בחינת שעושים מהתורות תפילות כנל. וזהו תהילתו עומדת לעד, כי בחינת התהילים, נהיינו שעושים מהתורות תפילות, זאת הבחינה עומדת לעד. כי על ידי זה תהיה הגאולה האחרונה, שתהיה גאולה שלמה לעד ולנצח. כי זאת הבחינה של תהילים עומדת לעד, כי אי אפשר לקלקל זאת לעולם, בחינת וחרתי להם וכו', לא חברית וכו'. חף. וזה בחינת משה יוסף דוד, שכולם בחינה אחת, כי שלושתן נסתלקו בשבת במנחה בעת רב הדרעבין, שהוא בחינת שלמות התפילה, בחינת ואני תפילתי לך שמת רצון וכו'. כי משה הוא התורה כנל, ודוד הוא התפילה כנל, ויוסף הוא בחינת הצדיק יסוד עולם, בחינת צדיק חי עלמין, חי ברקן דצלוטה, שהוא הבחינה המחבר שניהם, משה ודוד, תורה ותפילה. דהיינו שיוסף הוא הבחינה הממשכת התורה לתוך התפילה, שמביא את התורה מבחינת משה לבחינת דוד, לעשות ממנו תפילה. ועל כן משה, יוסף, דוד, בגימטרי התפילה, כי די כשלושתן הם בחינת שלמות התפילה. כי עיקר שלמות התפילה בתכלית הוא כשעושים מתורה תפילה, שזה נעשה על ידי שלושה צדיקים האלה כנל. ועל כן נסתלקו בשעת תכלית שלמות עליית התפילה שהוא בשבת במנחה. בבחינת ואני תפילתי לך השם את רצון שאומרים אז. וזהו ענני באמת אישאיך, אמת זה בחינת התורה, בחינת תורת אמת. היינו על ידי האמת שאזכה לעשות מתורה תפילה, על ידי זה בוודאי תענני ויהיה לי לישועה, מבחינת ענני באמת אישך. וזהו עוזי וזמרת יה, עוזי זה בחינת התורה, בחינת השם עוז לעמו ייתן, וזמרת כה זה בחינת תפילה. היינו כשאזכה לחבר תורה או תפילה, דהיינו לעשות מהתורה תפילה, אז בוודאי והיה לי לישועה, כי בוודאי יהיה לי ישועה שלמה כנל. וזה בחינת השבעה רואים הנכנסים בסוכה מאברהם עד דוד. הכל בשביל בחינה זאת. כי ההתחלה מתפילה והסוף הוא תפילה. כי עבודת האבות התחילה מתפילה כי עדיין לא היה שום תורה. ועל כן אברהם תיקן שחרית וכו'. אבל עדיין לא היה בתכלית השלמות מחמת שעדיין לא ניתנה תורה לעשות מן התפילה. ומשה ואהרון הם התורה, ויוסף הוא המביא התורה לבחינת דוד לעשות מן התפילה להוליד מעשים טובים. כי עיקר תולדותיהן של צדיקים מעשים טובים, ואז נשלם כוונת הבריאה בשלמות. ועל כן כל אלה השבעה רואים נכנסים בסוכה, כי בסוכות עוסקים בזה וכו' לכנל. חפלה. וזה בחינת צילתה מרובה מחמתה, כי בסוכה מעורב הצל והחמה שהם בחינת תורה ותפילה, אבל הצל צריך שיהיה מרובה, כי עיקר הוא התפילה שהיא בחינת תראה, בחינת ראשית חוכמה יראת השם וכו', בחינת מעשיו מרובין בחוכמתו, כי תפילה כזאת היא בחינת מעשה, וזה בחינת והיה יום אחד יוודע להשם לא יום ולא לילה, כי תפילה כזאת היא למעלה מהזמן, כי היא לא יום שהוא תורה ולא לילה שהוא תפילה, כי היא כלולה משניהם. ואז התקיים מה שכתוב אחריו, והיה השם למלך וכו' ביום, הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. חבט. וזה בחינת מה שכתוב בזוהר הקודש, שבסוכס הוא בחינת נקבה תסובב גבר. בחינת והחזיקו שבע נשים באיש אחד וכו'. כי אז עולה התפילה על ידי שעוסקין להמשיך הדרך לעשות מהתורות תפילות, ואז היא בחינת נקבה תסובב גבר. שהאישה יראת השם בחינת תפילה רודפת אחר התורה. כי מה שעכשיו דרכו של איש לחזור אחר אישה זהו מחמת קטנותה במעלה, שהוא בבחינת מיעוט הירח, וכמו שמוע בותינו זה על משל מי שנבדה לו עבדה, בעל עבדה מחזר אחר עבדתו וכו'. כי עכשיו התפילה בקטנות ורוב התפילות הן צורכי הגוף, ואז אין לה תפילה פתחון פה לרדוף אחר התורה ולטבוע אותה. כי התפילה שהיא לצורכי הגוף אין לה שלמות, כי אם על ידי התורה כנת. ועל כן בוודאי אין זה דרך הטוב והאמת לומר ללמוד תורה כדי שאוכל להתפלל לצורכי הגוף. כי זהו בחינת אל תעשה הקורדום לחפור בה. כי עיקר כוונתו על צורכי הגוף, כי מחמת שמתבייש לשאול על צרכיו, על כן הוא לומד כדי שישאל צרכיו. וזה בוודאי מגונה מאוד. על כן אין נאה בתפילה כזו שהתפילה תבקש את התורה כנת. אבל התפילה שעושים מתורות שהוא לקיים את התורה, אז התפילה נבנית בשלמות גדול, בבחינת מילוי הירח וכו'. ואז בוודאי אין המתבייש את התפילה מבחינת אישה לרדוף אחר בעלה שהוא התורה, בבחינת נקבה תסובב גבר, בבחינת והחזיקו וכו'. כי תפילה שלמה כזאת בוודאי תוכל לרדוף אחר התורה, לבקש אותה ללמוד ועסוק בתורה בשבילי כדי שאוכל לעשות תפילות מתורות אלו. כי כל כוונתי לעשות רצון בוראי. וזהו והחזיקו שבע נשים בחינת תפילה שיראת השם, בחינת שבע ביום מללתיך וכו'. וזהו לחמנו נוכל וסמלתנו נלבש. כי הלחם והסמלה שהוא הפרנסה נמשך על תפילות פשוטות של צורכי הגוף, עיקר הפרנסה נמשך מהתורה. כי תפילה כזאת אין לה שום כוח להשפיע, כי אמא שמקבלת מהתורה שמשם כל ההשפעות וכו'. אבל תפילה שעושים מתורה שכל כוונתה לקיים את התורה, זאת התפילה היא בעצמה התורה ואצלה כל ההשפעות, מאחר שכל עסקה לקיים את התורה שמשם כל ההשפעות. וזהו לחמנו נוכל ולשמלתנו נלבש, כי אין אנו צריכים שאתה על ידי לימודך תמשוך לנו שפע הפרנסה, רק אנחנו בעצמנו נמשיך השפע לחם ושמלה, מאחר שכל עסקנו להמשיך קיום התורה במעשה, שזה העיקר שמשם כל ההשפעות. וזהו, רק יקרא שמך עלינו אסוף חרפתנו, דהיינו להעלות התפילה מחרפות וביזיונות, מזילותא דגלותא מבחינת קירום זולותא וכו'. ותפילה כזאת היא בחינת אשת חיל עטרת בעלה. ועל תפילה כזאת נאמר רבות בנות הסוחיל והתעלית על כולנה, בחינת בטח בלב בעלה. כי יש אישה שבעלה צריך לפרנסה וכו', כי בעלה צריך להביא לכל צורכי הפרנסה. והיא רק מתקן את המאכל בבישול ואפייה לפרנס את בני ביתה וכו'. וזה בחינת התפילה הפשוטה של צורכי הגוף, שכל השפע של התפילה מביא לבעלה שהוא התורה. רק שעיקר גמר בישול השפע צריך שיהיה על ידי התפילה, כדי שתוכל לירד לעולם לפרנס את העולם. אבל יש אשת חיל שכל השירות של בעלה וחיותו ממנה, בחינת בטח בא לב בעלה. וזה בחינת התפילה שעושים מתורות לקיים את התורה, שכל חיות התורה שהוא קיום התורה הוא על ידה, דהיינו על ידי התפילה וכנל. חף ג' וזה בחינת שמחת בית השואבה, מבחינת הושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, ותקבלון אולפן חדת, היינו חידושי תורה הנעל, הנמשכים מבחינת עתיק הסתימה, שעל ידי זה יכולים לעשות מתורות תפילות, שעל ידי זה יכולים לשפוך ליבו כמים נוכח פני השם, שזהו בחינת ניסוך המים בחג, בחינת וישאבו מים וישפחו לפני השם, הנאמר בשמואל. ופרש רשי ששפכו ליבם כמים, כי דייקה על ידי חידושי תורה הנעל בחינת אולפן חדת, שעל ידי זה זוכים לעשות מתורות תפילות, דייקה על ידי זה זוכים לשפוך ליבו כמים לפני השם, כל אחד ואחד כפי אשר יודע נגעה לבבו ומכאוביו, איך הוא רחוק מהשם ידבח, ולאיזה מידות רעות ותאוות רעות ובלבולים רעים נפל בעוונותיו. וכל מה שעובר עליו בכל יום ובכל עת, שהכל יוכל למצוא בתוך תפילות אלו שעושה מתורות, ולפרוש שיחתו לפניו ידבח ברחמים ותחנונים על כולם, כבן המתחתה לפני אביו, עד שיוכל לשפוך ליבו כמים וכו'. וזהו ממעייני הישועה. כי דרך זהו בחינת מעייני הישועה, שהישועה נובעת ממעיינות שאינם פוסקים, שנמשכים מהנחל נובע, שהן ישועות בלי גבול וקץ וסוף ותכלית, שיכולים להושיע לכל יהיה מי שיהיה. אפילו אם הוא כמו שהוא, כי הוא נחל נובע וכו' לבחינת בר מים חיים, מעיינות שאינם פוסקים להושיע לכל, בחינת מעייני הישועה. וזהו בחינת גודל השמחה, כי כשזוכים להמשיך דרך זה, הוא בוודאי שמחה שאין לה קץ, בחינת וגיל וברעדה, בחינת ושמחת עולם וכו' כנל. דלת. וזהו בחינת ההקפות עם הלולב סביב הספר תורה, בחינת נקבת הסובב גבר, שאומרים תפילות והושענות סביב התורה, כי כל כוונתנו להמשיך התורה לתוך התפילה, לעשות מהתורה תפילה כנל. וזהו בחינת אדם דיבור מעשה המבוארים בכוונס. אדם הוא בחינת התורה, בחינת זאת התורה. אדם דיבור הוא התפילה שעושים מהתורה, בחינת אדני שפתי תפתח וכו'. מעשה, היינו שכל כוונתנו בתפילתנו לזכות למעשה, דהיינו לקיים את כל דברי התורה, שזהו בחינה הנעל שעושים מהתורה התפילה הכנעל. המשך ההלכה מיות חפה עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2 בעזרת השם יתברך.